Τρεις καλογύρι κριτικοί και τρεις πουταγιόν όρος καράβιν αρματώσανε καράβιν αρματώσανε με το Χριστός Ανέστη και με το Κύριε Λέησον και με το Κύριε Λέησον στην Κρήτη για να πάσει κι ο ναυτής τους αρρώστησε. Αρρώστησεν στου καραφιού την πλώριν δεν έχει μάνα να τον κλέ. Δεν έχει μάνα να τον κλέ Κυρίνα το λυπάτε μη τα αδερφό, μη τα αδερφή. Τον λέει ο καπετάνιος του τον γιον το παλικάρι κι ας ήκου πάνω να φτιμάς κι ας ήκου πάνω να φτιμάς σήκου να κουμπασάρεις κι ας θέμε για να σηκωθώ. Στέμε για να σηκωθώ και βάρτε με να κάτσω και φέρτε μου τη χάρτα μου και φέρτε μου τη χάρτα μου των αρτυρών κουμπάσων να κουμπασάρω τον καιρό. Δεξιά ρίξτε την άγκυρα. Αυτό πουλά κι εσείς μικράν αυτό πουλά να βγάλετε το μνήμα να μεν το βγάλετε μακρά να μεν το βγάλετε μακρά κοντά στο περιγυάλι να μ' χτυπούν τα κύματα, να μ' χτυπούν τα κύματα, να έχω δροσιά με άλλην, να μ' χτυπούν τα κύματα.